उस मालिक का नूर है शामिल धरती आसमान में, धरती आसमान में। उस मालिक का नूर है शामिल धरती आसमान में, साईं का डंका बजता है पूरे हिंदुस्तान में। उस मालिक का नूर है शामिल धरती आसमान में, साईं का डंका बजता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। लहर लहर देखो साईं का तिरंगा, साईं का तिरंगा, साईं का तिरंगा। अल्लाह मालिक तिरंगे से बहती है साईं राम की गंगा, साईं राम की गंगा, साईं राम की गंगा। उस गंगा का अमृत शामिल ज्ञान और विज्ञान में, साईं का डंका बजता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। साईं की चादर, साईं की चादर। अल्लाह मालिक चादर से भारत हो जाए उजागर, हो जाए उजागर, हो जाए उजागर। उस भारत के सरदार शामिल राम और रहमान में, साईं का डंका बजता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। सरदा सबूरी साईं का सावन, साईं का सावन, साईं का सावन। ए बाबा सावन बरसे बाबा का आंगन, बाबा का आंगन, बाबा का आंगन। साईं आंगन प्यारा लागे आन बान और शान में, साईं का डंका बजता है साईं का डंका बजता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में। उस मालिक का नूर है शामिल धरती आसमान में, साईं का डंका बजता है पूरे हिंदुस्तान में, साईं का डंका बजता है पूरे।